पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई भगत भगत पर एक उत्साह आया करता है, जो मेरे को भी भगत पद पर उत्साह आता है। उत्साह में बाद में कह देता हूँ, मैं कोई विशेष जानकार हूँ, आप जानकार नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। भाई आप सब अनजान हैं, मैं जानकार हूँ, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। किसी विषय में मैं जानता हूँ, किसी विषय में आप जानते हैं, किसी विषय में कोई जानता है। इतने सब बैठे से मैं एक कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो जानता हम नहीं जानते, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। वो जानता हम नहीं जानते, ऐसी बात ऐसे मिलेगी? मानो किसी विषय में कोई जानकारी, किसी विषय में कोई जानकारी बोला है। वैष्णोक में चातुर्म किया था, उसमें मैंने एक बात कही कि भाई सब अपना अपना अलग विषय है, एक एक व्यक्ति में ऐसी विशेषता है वो जैसा काम कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी विशेषता है। तो ऐसी विशेषता को लेकर मेरे भी कभी उत्साह आ जाता है मन में, तो मैं कह देता हूँ कि भाई 5-7 वर्ष और जी गया, उसे उधर बैठे थे एक दिन की बात है कई वर्षों पहले ही, मेरे 5-7 वर्ष और जी गए, शरीर रह गया, तो भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है ये बता दूंगा, ऐसे मैंने कह दिया। तो ये क्या है कि जब उत्साह आता है ना, वह भगवत में ऐसी बात पैदा होती है, कह देता हूँ। पर ये कोई मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई विलक्षणता नहीं है, पर ऐसी बात है जरूर, उत्साह आता है। उन बातों में से कोई बातें कह रहा हूँ। अब उस समय में क्या बातें याद थी मेरे को याद नहीं है। अब और एक बात बताऊँ आपको, आप लोग ध्यान दे सुने। एक जानना एक मानना दो बात होती है, एक तो जानना होता है एक मानना होता है। तो हम जितने हैं, ये बात मैं कही है, कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ आवाज जो आप ध्यान देकर सुनो। तो आपको नई बात मालूम रहेगी। तो एक जानना एक मानना, और गीता जी में विशेषता से मेरे को बात मिली कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये लौकिक है और भक्ति अलौकिक है, ये गीता से मिली है और ग्रंथ से नहीं मिली है, किसी व्यक्ति से नहीं मिली है, गीता में लिखी है। लोकेशन द्विविधा निष्ठा परापरोक्ता भयानक, ये लोक में दोष निष्ठा है, अलौकिक नहीं। अलौकिक में एक व्यक्ति निष्ठा है वो अलौकिक है। द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षर साक्षरे अक्षर है, तो आसमान ये अक्षर न अविनाशी। तो जीव सदैव अविनाशी है, शरीर सदैव विनाशी है, यह दो चीज है दुनिया मात्र में, दो चीज दिख रही। आप विचार तीसरी चीज मिलेगी नहीं, तीसरी चीज मिलेगी नहीं, दो चीज मिलेगी। तो ये दो निष्ठा क्या है, लोक क्या है, और भक्ति है आरोप। भक्ति को आप झाड़ नहीं सकते, भगवान को, भगवान को मानना ही पड़ेगा, झाड़ने में नहीं आते। एक शरीर है, शरीर ही है, एक दो चीज है, ये झाड़ने में आती है। साक्षात योग साधे मत जानो, परंतु भीतर में चेतन है तो एक शरीर जड़ है, जड़ चेतन दो चीज है हमारी। यह दो चीज बड़ी व्यापक चीज है, बड़ी व्यापक। अब इस शुभता क्या है वो बताओ आपको। दो चीज जानने की है, जिसमें जो जानने में आती है चीजें वो हमारी नहीं है। ये एक पक्की स्थानीय सच्ची, एकदम सच्ची सिद्धांत की बात है। जो जानने में आता है वो हमारी काम नहीं है, हमें निहाल नहीं कर सकती। वो जो जानने में चीज आती है, जो जड़ है, नाशवान है, उसे कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे भाई यहाँ करेंगे, यहाँ प्रणाम करेंगे, वैसे ही हो जाएगी। कोरा धोखा है, कोरा धोखा, क्यों धोखा, कुछ बता नहीं। जड़ चीजों के सहारे से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये पक्की बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। परंतु कोई मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं, मेरी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वो करते हैं श्रवण मनन निर्ध्यासन ध्यान समाधि वगैरह सब करते हैं। ये सब इससे होगा, इससे होगा, ऐसी जैसी हुई बात है, और उसे होता नहीं है। ये मैंने भी देखा है और भी देखा है, बात सच्ची है। परंतु आप मान लो ऐसी बात नहीं, मानोगे नहीं आप। अब मैं छोटे में हूं, बड़ी बात कहूं, आप कैसे मानोगे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, बड़े बड़े पंडित हुए, बड़े बड़े दिग्विजयी ऐसे ऐसे महात्मा हुए, उन बात की मानते हुए मेरी गुण मानेगा। परंतु बात अगर मानो, आप करके देखो, करके देखो, आप करके देखो, होता है नहीं होता है, आपकी विधि सुधा होती है नहीं होती, करके देखो। अच्छा, जानना मानना है तो जानने की चीज क्या है। जैसे संसार में हमारी चीज कोई नहीं है, ना हमारा शरीर है, ना हमारा मन है, ना हमारा हमारी बुद्धि है, ना हम अहम है, हमारा प्राण है, ना हमारी आयु है, ना उम्र है, हमारी चीज कोई है ही नहीं, बिल्कुल हमारी चीज नहीं है। अब इनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी। परंतु मैं कह दू तो मान लो नहीं आप। बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, बड़े बड़े महात्मा ने कहा है, बड़े बड़े पंडितों ने कहा है, उस बात का जो आदर है, मेरी बात का आदर कौन करेगा, कौन करे, क्यों करेगा। सब लोग, मैं कोई ऐसा पंडित नहीं, ऐसा कोई जानकार नहीं, ऐसा कोई महात्मा नहीं, कैसे मानेंगे मेरी बात। तो ये मेरे विश्वास नहीं, आप मान लोगे, परंतु इसे आप करके देखो, मानो मत मेरी बात हो, मैं करके देखो, आप पता लगेगा फर्क करते हैं नहीं। अब मानने की चीज, जानने की चीज है, तो जानने की फिर चीज क्या है। आप स्वयं अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन और अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन अमल और सहज सुख राशि ऐसा जीव है। अब इन बातों को ध्यान नहीं देते। मैं कोई नई बात नहीं बताता हूं, मैं अपनी तरफ से नई बात नहीं बताता हूं, शास्त्रों की बात बताता हूं, गीता जी बात बताता हूं, पर बताता हूं कि एक ढंग है, ढंग एक ढंग है, एक तरीका है, उस तरीके से बताता हूं। तो ऐसा हुआ, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश पास भाग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव है। तो ये सहज सुख राशि जीव है, और ये जो शरीर है ये जड़ है, जीव है, चेतन है और शरीर जड़ है, ये दो लौकिक चीज है। अब जड़ को लेकर चलेगा कर्म योग, चेतन को लेकर चलेगा सांख्य योग, तो ये दोनों क्या, ये दोनों ही लौकिक हुई। गीता में साफ है द्वा विभो पुरुषो लोके अक्षर है उसे अक्षर है एक क्षर है ये नाशवान है अविनाशी है लोकेश द्विधा निष्ठा जो पूरा होता है लोके असल लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योग संख्याम कर्मयोग योग नाम तो कर्मयोग ज्ञान योग लोक ही निष्ठा है अब ये जो कहे तो करना भी मुश्किल और सुनना मुश्किल अरे मन कैसे अच्छा दो निष्ठा है ये हुई लौकिक अलौकिक निष्ठा क्या है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है अन्य क्या है वो अलौकिक है तो भक्ति अलौकिक है और ज्ञान ये बात पक्की पक्की एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है आप माने तो वही बात है नहीं कोई नहीं माने तो ये बात तो सच्ची है ही कोई मत मानो हजारों आदमियों में एक भी नहीं माने तो क्या सच्ची बात झूठी हो जाएगी आपके मानने पर निर्भर है क्या आपके मानने से ठीक हुआ नहीं मानने से रद्दी हो जाएगी हो नहीं सकती कभी नहीं हो सकती जो बात सच्ची सच्ची रहेगी आप चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति से आते हैं तो कर्म योग और ज्ञान योग ये दो निष्ठा लोक निष्ठा है लोक निष्ठा से आप ज्ञान योग से करो प्राप्ति हो जाएगी कर्मयोग से प्राप्ति हो जाएगी अब इनमें मतभेद कई है भाई एकांत में आप मेरे से पूछो वह शंका करो तो मेरे समाधान करने में तैयार हूं वहां पता है विचार करा वहां तो विचार करने में तैयार हूं मेरे पूरा समाधान आपको न कर सकूं न कर सकूं हो सके परंतु मैं विचार में मेरे विचार उत्साह रहता आप पूछो शंका पूछो उत्साह रहता है गहरे उतर करके पूछे उसमें शंका समाधान होगा बिल्कुल होगा अब जो दो चीत हुई एक जड़ एक चेतन जितनी चीज है शरीर शरीर शरीर जितने शरीर है वह है चेतन है और शरीर है सबका सब जड़ है सब नाश वाले उत्तम नाश है अरे वो अविनाशी है सर्गे भी लोग जाएंगे प्रलय ने पतन महास्वर्ग में पैदा नहीं होता महाप्रलय में विनाशी होता वो है जीव का त्यों रहता है जीव चेतन है वो नित्य है इस राशि जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है इनको दुख छोड़ा प्राप्ति होती अब आप जड़ को पकड़ करके जोर में ना करो तो इसको करो मैं कोई मना नहीं करता पर देरी लगेगी प्राप्ति में देरी लगेगी और जड़ की चीज जोड़ कर करो बहुत जल्दी काम होगा करके देखो करके देख लो विश्वास तो करो बंद करो कोई मेरा आग्रह नहीं है पर बात ऐसी है गीता का प्रमाण आप बता दिया लोकेश में द्विधा निष्ठा लोके अश्विन द्विधा निष्ठा लोक में बताइए निष्ठा इतना में मुझे लोग अक्षर अक्षर ये लोक है दो संबंधित से जो भीते जीवात्मा है वो नित्य है और शरीर सब नित्य है नाशवान है प्रत्यक्ष बात है ये लौकिक है दो लोगों की निष्ठा है उत्तम पुरुष तो अन्य परमादिदास लोक लोक त्रैमावेशी विवृति अव्यय ईश्वर वो परमात्मा है वही जो निष्ठा है वह अलौकिक है विचित्र है अलौकिक को पहले मानना पड़ता है अलौकिक को मानने की चीज है अलौकिक जानने की चीज है लौकिक चीज तो जानने की है और अलौकिक मानने की है मान लो ईश्वर है ऐसा मान लो ये ईश्वर मानव नहीं रहेगा ये मानव नहीं रहेगा आप जान जाओगे पर सो जाने जेव जेव जनाई वो घर जनाएंगे परमात्मा जनाएंगे तब जानोगे नहीं जान सकते अपनी शक्ति से नहीं जान सकते परमात्मा के पास सब जान जाएंगे कोई अनजान रहेगा नहीं ऐसा जानकार हो जाएगा अब जो जानने की चीज है वह आदर करो और उन्हें सोचो आप स्वयं सोचो ठेठ ब्रह्मा जी लेकर के संपूर्ण संसार में और अनादि काल से प्रलय और महाप्रलय महासर्ग स्वर्ग महासर्ग उत्पत्ति विनाश स्थिति जितना हो रहा है सब हो रहा है कोई नित्य चीज है ही नहीं उसमें नित्य चीज हो नहीं है सर्व संसार तो त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांडों में आपकी सिर्फ चीज भी नहीं है आपकी कैसी भी चीज आपकी नहीं है आपके परमात्मा है, वे आपके हैं और आपके कोई चीज नहीं है। वो लाभ होगा नहीं, साधन करेगा फायदा होगा, पर तत्व ज्ञान हो जाए जल्दी ऐसी उम्मीद नहीं है। और इसलिए जानो तो सब नाशवान है, सब नाशवान है। अनंत ब्रह्मांड अनंत, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, वे सबरा सब नाशवान है। उसमें एक चिरमिसी तिथि आप भी नहीं है, कोई चीज आप भी नहीं है, एकदम सच्ची बात है। तो क्या चाहिए कि जानने की आज जानने ली है। अभी आप समझो कि आप विचार कर देखो, भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, भौजाई है, भतीजे है, क्या इन पर आपका आधिपति सत्ता है? इन पर आपकी स्वतंत्रता चलती है? क्या शरीर पर अपनी स्वतंत्रता चलती है? बीमारी को रोक नहीं सकते, मरने को रोक नहीं सकते, तो ये आप क्या ध्यान करेंगे? शरीर क्या ध्यान करेगा? शरीर की जो महिमा है वो विवेक की महिमा है, स्थूल शरीर महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है। तो विवेक है वो विवेक है, सच्ची आपकी बात है। विवेक है जड़ का त्याग, चित्र का ग्रहण, ये विवेक है। तो विशेष प्रसिद्ध पावे अलग अलग अलग धंधा है। तो विवेक को देख करके आप देखो तो कोई आपकी है ही नहीं, सिर्फ जितनी आपकी चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में। कितनी बढ़िया बात है, बैन मिट जाएगा सब। आप देख लीजिए, देख लीजिए जितनी चीजें हैं इतने में आपके, आप काम कौन आने वाली? आपका किताब है, आपके थोड़ा तो जमीन है, थोड़ा रुपया है, थोड़े प्राणी है, उनको आपने अपना मांगना कहा है। ये भी कब? फिर जन्मने के बाद। ये माँ है, बाप है, भाई है, इसी है, पुत्र है, ये अपने। क्या वे पहले जन्म में थे साथ में? क्या अगले जन्म में साथ में रहेंगे? ये साथ में रहने में नहीं। और क्या इस जन्म में निरंतर साथ में रहते हैं? सब खरभंगुर है, तो कोई अपना है ही नहीं। पक्की बात है एकदम, एक परमात्मा के सिवाय आपका कोई नहीं है, है ही नहीं आपका कोई, हो सकता ही नहीं है, रह सकता ही नहीं है। आप ना इनके साथ रह सकते, ना आपके साथ ये रह सकता, आपके साथ रहने वाला है ही नहीं। आप कितने कर दो, कितने उद्योग कर दो, नहीं रहेगा। एकदम विचार की भी बात है। अब इन बात को जाने तो भी हमारी चीज तो कोई है नहीं, हमारी आवश्यकता का पूर्ति कोई नहीं कर सकता। संसार सबका सब मिल करके हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता। खैर से नाशवान है, हमारा हमेशा अविनाशी है, हम सदैव रहे, मुक्त होते सदैव रहे, हम सदैव कौन रह सकता, कैसे कैसे जी सकता, हमारे साथ कौन रहेगा? ये तो सब नाशवान है। अब यह मान ले कितो ही बोझ होते जाए, भार मिल जाए, आफत मिल जाए, बोझ आफत मिल जाए, केवल जानने से, केवल इस बात के जानने से कितनी आफत मिल जाए, बहुत आफत मिल जाए, बहुत सी आफत मिल जाएगी। ये मैं कहता हूं, मेरी धारणा आपको ये अनुभव होगा, मैं तो ये जानता हूं, आप भी जान, आपको अनुभव होगा। जड़ चीजें कब तक अवसर देंगे, कैसे रह सकती है? अनंत ब्रह्मांड में आपकी चीज क्या है? ब्रह्मांडों के पालन करने वाले वो सर्व परमात्मा अपने परमात्मा के आप अंश हो, साक्षात उसे साक्षात अंश हो परमात्मा के, परमात्मा आपके है, सिवाय परमात्मा के आपका कोई नहीं है, ही नहीं कोई। अब इस बात को जान लो, आप मान लो तो क्या अर्थ है, क्या बात अलग है बताओ? हमारी चीज कोई नहीं है, लाखों रुपये हो जाओ, जमीन हो जाओ, मकान हो जाओ, कितने हो जाओ, अपनी चीज तो सिर्फ जीती भी नहीं है, एक दूसरे में जीतनी है। अगर हो तो बोलो आभार, बोलो आभार, आभार बोलो आभार, आप में शंका हो बोलो, जब शंका उठे तो बोल दो ना, जब शंका उठे है तब आपके मन में नहीं जैसे तो बोल दो। अब ये जानने की चीज, तो जानने की चीज ये हुई कि संसार मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए। आपकी चाहना पूरी करने वाली क्या चीज है संसार में? कुछ नहीं। आप चाहते मुक्ति, आप चाहते शांति, आप चाहते तत्व ज्ञान, आप चाहते भगवत प्रेम, ये दे सकता है? शिक्षा सब मिलकर दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं तो जोर से कहता हूँ नहीं दे सकता। शक्ति नहीं संसार में, दे कहां से दे देगा आपको? तो दे कहां से? नहीं मिलेगा, ना भक्ति है ना मुक्ति है, उसे नहीं मिलेगा। आप थोड़ा देखो, देखते हैं देखते हैं, जो करो आप जो करो थोड़ी, ये मिलने वाली है ऐसे। और मांगने के बाद एक परमात्मा है, वो मांगना ही होता है, दिखता नहीं। परमात्मा है ऐसा दिखता नहीं। सब सब बैठे आप कोई बताओ भाई, मेरे को परमात्मा दिख रहे हैं, मांगना पड़ता है परमात्मा है। ये अपरा अपरा दो प्रकृति श्लोक शक्ति हुए, अब ये नाशवान अविनाशी मालक का ईश्वर है, सात वजह साफ आया है, भूमिरा बोध लोभ आयु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्न प्रदृष्ट अपने ईश्वर भगवान अपने भगवान ने अपने कहा है। मैं सब दोनों माया, मैं सब भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्न प्रदृष्टा अपराधे भक्ति में पड़ा में हो गया है, दोनों में सब गया है, मेरी है ये अपरा प्रकृति है, ये मेरी परा प्रकृति है। और अहंकार से जगत प्रभु आप, मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रदान करने मैं हूँ, भगवान ईश्वर है। तीन बात हुई, एक जीव है, ईश्वर है, जगत है, और चौथी क्या है बताओ? अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, परमात्मा, तीन स्वभाव क्या है? अनंत ब्रह्मांड और क्या है? जड़ तो आपका काम क्या है नहीं, ये सब नाशवान अक्षर वायु है। आपका स्वरूप है वो ऐसा है कि स्वर्ग भी डूब जाएंगे, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, ये हरदम रहता है, 84 लाख जुड़ी में जाता है और रहता है सर, और सब उजड़ी बहुत है और नित्य रहता है, ये नित्य रहेगा। तो ये बात सच्ची है। तो आप क्या करो कि हमें जानी हुई आंख मीच करके समझ लो कि संसार में कोई चीज हमारी नहीं है, केवल परमात्मा हमारे, केवल परमात्मा हमारे हैं। ये बैठ करके विचार करके एकदम समझो हमारे परमात्मा, निहाल हो जाओ भाई, छोटी सी बात है, निहाल हो जाओ भाई। बोलो क्या जोर है इसमें? परमात्मा हमारे, सिवाय परमात्मा के और कोई चीज आपकी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, कोई अपनी है ही नहीं, है नहीं, हुई नहीं। अब जिसमें शरीर को अपना मान लिया, मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपना मान लिया, इंद्रियों को अपनी मान लिया, ये अपनी नहीं है, ये मिलिए, इसको काम करो, इसको सेवा करो, ये सब सेवा के वास्ते आपकी नहीं है, संसार की है, संसार की सेवा कर दो, सेवा लगा दो, उपयोग हो गया। अच्छा सेवा में लगा दो जिसमें आपका कल्याण होगा, उद्धार आपका होगा, और यहाँ भरोसे रहोगे कभी उद्धार होगा नहीं, केवल सेवा को लगा दो। किसी कृष्ण के कुटुंब का कोई पालन करता है तो वो कृष्ण मालिक को अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसे आप संसारी सेवा करोगे तो भगवान बहुत राजी होंगे, तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है सेवा कर रहे, अपनी नहीं मानना। जिनको अपनी मानते हो उनको अपनी मत मानो, सेवा करो अपनी मत मानो, केवल दो बात, सेवा करो अपना मत मानो, साधुओं को भी भिक्षा दो अपना मत मानो, गृहस्थों को भी विषा दो भोजन करो अपना मत मानो, सेवा करो हरेक के पर अपना मत मानो, ये दो बात। अब इनमें क्या क्या बदल आया, क्या बदल करो, अपना नहीं है सेवा करो, अपना मान सेवा करोगे सब रद्दी हो जाएगी, सब रद्दी होगी, खुद अभी अपने चंगा पालन कर रहे हैं, इसमें क्या आश्रय है, इसमें अपनी बद पर क्या है, खुद अभी करती है, खुद अपना काम है आपका होगा, इतने मूल्य वाला होगा, और आपको क्या मिलेगा? इस वास्ते सेवा करो और अपना मत मानो, ना सेवा सामग्री को अपनी मानो। अरे जब सेवा सामग्री भी उनकी है और सेवा भी उनकी है, अरे उनकी सेवा कर रही तो कामना किस बात की, कामना है किस बात की बताओ? निष्काम भाव बड़ा कठिन बात माना जाए, मेरे को बहुत कठिन भाव दिया, बने में कठिन है, कठिन क्या है, सब सेवा अपनी नहीं, व्याज भी अपने नहीं, तुम्हारी सेवा कर दे, इसमें सकाम भाव वही कर सकता है, उनकी बस्ते उनको दे दी तो सकाम भाव कुछ कामना किसी बताओ। और भगवान में आप और आपके भगवान है, अपने आप को भगवान को दे दिया तो इसमें भी सकाम कामना क्या चाहिए, कामना किस बात की बताओ। भगवान का प्रेम लिया भगवान अपने आप भगवान के, और ये संसार संसार कर आप संसार के सेवा कर दी, संसार की चीजें हम संसार सेवा कर दी, खुद अपने भगवान में लग गए तो भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी। ये कामना कैसी आप बताओ, कामना का त्याग कठिन क्या हुआ, अपनी है ही चीज नहीं, अपनी है ही नहीं, उसको छोड़ने में अब क्या हो रहा है, आप है कोई चीज तो बताओ, हमें कोई चीज नहीं है, सत्य चीज है इसको स्वीकार कर दिया, ठीक बात है, हमारे भगवान है, हम भगवान के, तो भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, संसार से भी कुछ नहीं लेना है, एक संसार की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, निहाल जो आज निहाल जो आज इसी क्षण में अभी अभी क्या बाधा रही बताओ, बाधा हो जाओ बताओ, क्या बाधा रहे। जी की बात से विरोध तो नहीं पड़ा ना, क्या आपने यूं कहा कि जड़ता से थोड़ी कोई मुक्ति हो जाएगी, और कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नर शरीर प्राप्त कर लिया, अब यदि मुक्ति नहीं करेंगे तो अपना आत्महत्या के समान पाप लगेगा, सच्ची बात है एकदम सच्ची। वो कहते हैं कि अब यही प्रश्न को विरोध तो कोई लगा नहीं, मैं कहूँ शरीर में क्या है, विवेक शक्ति है, ये मैंने कहा शरीर में महिमा किसकी है, विवेक शक्ति है, ये आपने नहीं सुना, ये नहीं सुना कि आपने, आपकी क्या चीज है, विवेक शक्ति है, वो आप काम आवागी, विवेक जो आपके काम नहीं उसे त्याग करो, तो जो काम आप उसको ले लो, विवेक शक्ति आपकी है, अरे विवेक आपको स्वतः मिला हुआ है, उसको आदर करने पड़ जाएगा, मैंने सत्संग विवेकन हो ही राम कृपा बन सुन सोई, विवेक शक्ति स्वतः है आप में, यार जो आदर करोगे जो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ जाएगा, स्वाभाविक भगवान की दी हुई चीज है, विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति से ज्ञान वैराग भक्ति आदि मिलते हैं। ये जो मनुष्य जी कहा, मनुष्य से नरक स्वरग अपवर्ग दिशे नी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ऐसा सही है, तो ये शक्ति क्या है, ये विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति मेरे बताओ, नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे तो कल्याण करोगे क्या करोगे, नरक स्वरग अपवर्ग और ज्ञान विराग भगति सब बताइए, एक सात चीज है, एक सौ लाख बहुत बताओ, सात है, उसे छह बताइए, वो स्वामी जी बता दे छह बताइए, किंतु नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, और एक सौ लाख दे दी सात चीजें, छह जो लिखी हुई है एक सौ रस लाख है, नरक के अंतर्गत है, योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक, नरक दो तरह के होते, तो ये विवेक शक्ति से मिलते हैं, शरीर से मिलते हैं, आप इतने बैठो कोई बोलो आप खुल ली, आपको सब खुल ली, ये शरीर से मिलते हैं, विवेक से मिलते हैं, शरीर से मिल जाएंगे, नरक मिल जाएगी, शरीर से नरक नहीं मिलता, पाप करो तो मिलेगा, नरक की मुक्ति में नहीं मिलता है, कोई चीज नहीं मिलेगी, नहीं कोई मिले नहीं। बताओ क्या मिलता है वो, बताओ अभी अभी सोच रहा हूँ, फिर विचार फिर बता देना, अभी विचार नहीं हो तो फिर विचार फिर बता देना, मैं तो यही हूँ। पांच जब छह चीज आए, ये शरीर की छह चीज बताई, नर्क बताया, तो ये बताया तो क्यों बताया, एक उसने ध्यान दो। मैंने कई बार कहा है कि एक दो चार बार नहीं कहा है, पांच सात बार मैंने नहीं कहा है, ये सुपया मैंने कोई सैकड़ों बार कही होगा, याद नहीं है, गिनती याद नहीं है। परंतु आपसे एक बात पूछू, इन छह के सिवाय आप शरीर से क्या चाहते हो? एक बात अब एक बात ध्यान दो, एक दो बात दो बताओ, नरक आपको चाहिए क्या? नरक का नाम तुमने क्या, महिमा का वर्णन है उसमें नरक का नाम लिया क्या, क्या करो मतलब क्या है? मैंने बताया सारा लाख सुने, नरक में दो बात बताई, एक स्थान विशेष नरक, एक योनि विशेष नरक, ये मनुष्य से प्राप्त होता है, ये सब मनुष्य से प्राप्त होता है, मनुष्य के बिना नरक नहीं जा सकता, मनुष्य बिना सरस लाजुल भी नहीं जा सकता, मनुष्य बिना नगम कुंडों में नहीं जा सकता, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता, भक्ति प्राप्त कर नहीं कर सकता, कोई नहीं प्राप्त सकता मनुष्य के बिना, मनुष्य सब चीज मिलती है, तो मनुष्य की महिमा हुई। पर उस महिमा में नर क्यों लिखा? नर इस बात लिखा कि सदुपयोग दुरुपयोग दो तरह का है, सदुपयोग करो उन्नति होगी, दुरुपयोग करो धर्म हो जाओगे, शरीर का सदुपयोग कर लो विवेक का भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख, नीति शतक में आया है विवेक का भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख, वो याद दिला रहे। तो विवेक से जाओगे, बिना विवेक कैसे जाओगे? तो बोलना अच्छा नहीं है, मानते हैं जो बोलते हैं, किसी का हत्या करना ठीक नहीं है हत्या करते हैं, दूसरे चीज दुरा ठीक नहीं है फिर दुराते, विवेक का निरादर स्वयं करते हो, बोलो नहीं करते हो क्या? स्वयं कोई विवेक का निरादर मत करो, उन्नति होगी जरूर होगी, ये संदेह नहीं है, सदुपयोग करो दुरुपयोग मत करो, जो कुछ छोटी से छोटी चीज सदुपयोग करो, सदुपयोग दुरुपयोग दो होता है, इस वास्ते चौरासी लाख जरूरी और नरक ये होते हैं दुरुपयोग करने से। सदुपयोग क्या? अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित, ये दो बात होती है सदुपयोग का, अपना स्वार्थ करोगे तो दुरुपयोग होगा, अपने स्वार्थ का त्याग करो दूसरे का हित करो, दूसरे का हित करोगे आपका दुरुपयोग होगा, नरकों जाओगे, इतनी सी बात है, सब बात इतनी है। ये बताओ क्या वादा लगी आपने, सदुपयोग करो आप कल्याण हो जाएगा, ये संदेह नहीं है एकदम। तो इस वास्ते जानने की बात क्या हुई कि संसार मात्र में अनंत ब्रह्मांड मात्र में सिर में जीती चीज हमारी नहीं है, क्या जड़ चीज हमारी है, नाशवान चीज हमारी है, कैसे थे वाला है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, उपयोग करो सदुपयोग करो कल्याण हो जाएगा। अरे भोजन का सदुपयोग करो ठीक हो जाए, उपयोग करो अजीर्ण होगा मरोगे, कुमति करोगे, भोजन जैसी चीज बढ़िया घी दूध एक ज्यादा खाओगे अजीर्ण होगा मरोगे, तो दुरुपयोग करो मरोगे, ऐसा सदुपयोग ठीक होगा सब बदल लेगा, सब देख लो अच्छी तरह से ठीक तरह से, शंका मत रखो, जो शंका हो जो प्रकट करो, जो संदेह हुआ वो बताओ। तो अपनी चीज कोई नहीं है, ये हृदय से मान लो कि स्वर्ग है बड़े भारी भोग भोग भूमि है, अमृत का भक्षण है, अप्सरा है, नंदन वन है, वन में सुंदर है, अमृत भोजन है, वहां आनंद है, कितना दिन है, कितना दिन हो, कब तक होगा बताओ। क्या साथ में रहेगा स्वर्ग, क्या स्वर्ग के साथ आप रहोगे, क्या आपके साथ स्वर्ग रहेगा, आपके साथ भोग रहेगा, भोगों के साथ आप रहोगे, रह सकते ही नहीं, कोई नहीं रह सकता। बड़ी जोर से मैं कह सकता हूँ कोई नहीं रह सकता, भोगों के साथ कोई नहीं रह सकता, किसी के साथ भोग नहीं रह सकते। उन भोगों में लुप्त करो क्यों हो रहा, उनमें लोग बड़े बोलते नहीं। खूब विचार करो, अभी हो तो अभी बोलो, अरे बोल दो, अरे विचार कर भाई, अभी मन में तो अभी दर्शन का समा बोले, विवेक में कह दिया, विवेक शक्ति काम की है, मनुष्य शरीर में विवेक काम का है विवेक, और वो विवेक जो काम है लोग जो बढ़ेगा, जितना तिरस्कार करो उतना घटेगा, काम काम ही रहेगा। अब सेल टैक्स है, अब इनकम टैक्स है, अभी चोरी करोगे लाभ होगा, इसे नरक होंगे, नरक सीधे होंगे ही होंगे होंगे, भोगना पड़ेगा ही, बच सकते नहीं, बच सकते तो बताओ, झूठ के बढ़ कर बच सकते हो बताओ, खुली आपको दी खुली बताओ, जान करके अपने विवेक का नाश आप करते हो स्वयं, फिर आपके मरण होता है, विवेक का नाश मत करो, देव को आदर दो, कल्याण नहीं हो तो क्या होगा आप बताओ, विवेक का आदर करोगे तो कल्याण नहीं तो क्या होगा बताओ, आप बताओ क्या होगा, एकदम कल्याण ही होगा और क्या होगा। इस बार सदुपयोग दुरुपयोग ने बताया, नरक स्वराग अपवर्गन सीनी ज्ञान विराग भक्ति समझनी, शुभ भक्ति के साथ में शक्ति पीछे बताया सुनसे, अरे भक्ति साथ शुभ शुभ लगाया, नरक स्वराग अपवर्गन सीनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, अलौकिक है नी भक्ति अलौकिक है, स्वामी वो शुभ लोके लोक में अक्षर अक्षर, खूब विचार कर लो आप अच्छी तरह से, गहरा विचार करके फिर सकते करो, विवेक आदर करो, आपकी उन्नति होगी जरूर, निस्संदेह होगी ही, संदेह का काम नहीं है, ऐसे झूठ खबर से बेईमानी से धन होता तो हो जाता सबके, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, लाभ बहुत हुआ। सदा कल्याण होगा सदा, हे परमात्मा उनको पुकारो, साधन विभक्ति साध्य विभक्ति, भक्त्या संजाते अभक्त्या विवृतम तनु, साधन विभक्ति साध्य विभक्ति, भक्ति साधन है भक्ति साध्य है। गीता में ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, परा भक्ति में परा प्रेम दर्शन भक्ति, यह भक्ति से पैदा होने की भक्ति है, भक्ति माँ वही जानती है मास्टर तत्व, तो वो तो तुम तत्व विषय, तो अपने जानने में क्या हुआ कि जानने में एक चीज हुई, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे केवल भगवान है, जड़ चीज कोई हमारी है ही नहीं, बताओ आप इतने बैठे बताओ कौन सी चीज आपकी है, कौन चीज आपकी बताओ, सिवाय भगवान के आप ही कोई चीज नहीं, ये भगवान ही आप हो रहा, आप ही भगवान है, मत सोचो भगवान मेरे हैं, मेरा भाई का सिद्धांत है, मेरे तो गिरधर गुफा दूसरों ने कोई, साके से मोड़ मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गुफा दूसरों ने कोई, मेरा भाई गोस्वामी जी को निरादर से कहते हैं, निरादर से ज्ञान मार्ग में चलने वाले निरादर करते हैं, टीकला टीकला कहते हैं, गोस्वामी जी को कहते टीकला, टीकला क्या होता है, टीकला क्या होता है, ठीक है सुनिए, दूसरा करे मीरा भाई का बेटा भी भूषण करते कहां तक तो ठीक है ये बताओ ठीक लग कहते ठीक लग बहुत विचित्र बाणी गोस्वामी जी बाणी बहुत विचित्र बहुत विचित्र मीरा भाई के पद बहुत विचित्र है निहाल कर दे आदमी को शरीर नहीं रहा शरीर मरने पर शरीर नहीं रहा मीरा भाई का शरीर दो मन थे डेढ़ दो मन थे लाए होते को दे गया ये तो उसी भक्त है तो शरीर मेरा नहीं है शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है ये तीन बार है शरीर मेरे लिए नहीं है शरीर संसार के लिए संसार अपने कुटुंब के लिए समाज के लिए और संसार के लिए समाज के लिए संसार के लिए और कुटुंब के लिए तीन है इनके लिए शरीर है और इनकी इनके सेवा में लगा देने से आपका कल्याण होगा शरीर को इनकी सेवा में लगा दो आपका कल्याण होगा और शरीर को अपना मानो कल्याण नहीं होगा कभी नहीं होगा अपने चीज ले जाओ अपने लिए कल्याण नहीं होगा अगर इनकी सेवा में लगाओ तो बहुत जल्दी कल्याण होगा इन बटों काटो निहाल हो जाओगे एकदम सच्ची बात है एकदम सिद्धांत की पक्की बात है तो जानने की थी बात है ये जानने की जैसे ये पदार्थ है हमारा नहीं है ये बैठे हमारा नहीं है ये पंडम हमारा नहीं है ये पंडाल हमारा नहीं है ये नमूना है इसे सब संसार मात्र में कोई चीज हमारी नहीं है हमारे केवल भगवान है ये भगवान के अंश हो तो भगवान अपने है सिवाय भगवान का अपना कोई नहीं है एकदम पक्की सच्ची बात है भगवान हमारे है तो मांगने की बात है ये है जानने की बात ये जानना मांगना दो बात जानना क्या कि संसार हमारा कुछ नहीं है हमारा क्या भगवान हमारे है दो बात एक जानना एक मानना कितनी शुभ बात है कितनी सरल है जान लो कोई हमारी नहीं है हमारी चीज कोई नहीं है आप किस चीज के साथ रह सकते हो तो बताओ आप लोगों के साथ रह सकते हो शरीरों के साथ रह सकते हो संपत्ति के साथ रह सकते हो पढ़ाई के साथ रह सकते हो आदि सत्कार के साथ रह सकते हो आपके साथ रह सकते हैं ये कोई भोग आपके साथ रहेगा नहीं समय बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं शंका जो बुझती हो आपको इसमें जो शंका होती हो शंका बताओ उसका विचार करें सिवाय भगवान की ओर कोई भी नहीं बात हो क्या गया था उससे नजीक आ गया नजीक जब ये भगवान का अंश है तो फिर ये माया के वशीभूत कैसे हो गया भगवान का अंश तो भगवत स्वरूप आप स्वयं विचार करो कहिए भगवान का अंश है फिर माया कैसे हो गया गीता में सब लिखा है ममय वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातना है ना मन श्रष्टा प्रकृति ये प्रकृति से इसी सार में लगा हुआ है, ऐसे हो गया। सब लिखा गीता में, शंका करो आप, शंका ठीक है। शरीर है इस सेवा के लिए, सीधी सादी बात है, एकदम सरल बात। भगवान हमारे हैं, मेरा मैंने कहा गिर गोपाल, मेरा तो गिर गोपाल, दूसरा न कोई सिद्धांत पकड़ लिया, असली सिद्धांत मेरे तो गिर गोपाल। आप मृदर गोपाल कह दो, मीरा ने पति मान लिया, मोहम्मद ने मित्र मान लिया, ईशा ने बाप मान लिया, गोस्वामी जी ने और नरसिंह जी ने सेठ मान लिया। अभी मान लो, मैं उसको पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, अपना मान लो, अपना बेटा मान लो, चेला मान लो। भगवान चेला मेरा, मैं गुरु, मेरा चेला, अपना मान तो लो, अपना चेला मान लो। भगवान राजी हो गए, भगवान घाटा है ना, भगवान भगवान चेला किसका बने, बेटा किसका बने, पति किसका बने, भाई किसका बने। भूख है भगवान ने, भगवान की भूख दूर करो, कृपा करो। आप बोलो कितने बड़े हो गए आप, भगवान की भूख दूर कर दी। भगवान बाप नहीं मिले, भगवान गुरु नहीं मिले, भगवान भाई नहीं मिले, भगवान चेला नहीं मिले, भगवान गुरु नहीं मिले। आप बढ़ाओ, आप बढ़ जाओ, चेला बढ़ जाओ, गुरु बढ़ जाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान भूख है केवल आपके कल्याण के लिए, और कोई भगवान की कोई भूख नहीं है, आप कल्याण की भूख है। भगवान को मानो अपना, भगवान मेरा है। ज्ञान मार्ग में चलो तो नाशवान चीज अपनी नहीं है, अविनाशी अपना चीज है। तो नाशवान का त्याग करोगे, अविनाशी चीज को पकड़ोगे, ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। केवल केवल ज्ञान मेरा है, सिवाय और मैं शरीर मेरा नहीं है, इंद्रिय मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, अहम मेरा नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, ये मेरा नहीं है। मेरा चित चित घन, सद घन, आनंद घन, भूमा अजल शाश्वत अमर समठोष है तू सर्वदा, ये देह है पौधा घरता पढ़ता बिगड़ता है सदा, वो सच्चिदानंद मन हमारा है। इसमें बहुत देर तक जड़ता रहेगी, ज्ञान मार्ग में बहुत तेज धरता रहेगी। जिसे त्याग किया है ना, वो त्याग चलती रहेगी। इसमें सता सच्चा हमें सद सच्चा हमारे जो ना सता सच मैं ही हूं, ये विशेषता है। देखो विचार कर देखो आप, कर्मयोग करना हो तो सबको सुख कैसे हो, उसे हमें कुछ नहीं देना है। न मान है, न अधिकार है, न आदर है, न सत्कार है, न महिमा है, पदार्थ है, रुपया कुछ नहीं देना, केवल सबका सबकी सेवा करे, केवल सेवा। ज्ञान जाओगे कर्मयोग से ज्ञान हो जाओगे, ज्ञान योग से ज्ञान हो जाओगे, या भक्ति से ज्ञान होंगे। सत्य के ग्रहण करो, सत्य असत को मत करो, असत को आप आदर मत दो, नाशवान पदार्थों को आदर मत दो, बस कल्याण जाएगा। नाशवान पदार्थ को महत्ता मत दो, सत्य चीज को महत्ता दो, सत्य चीज हमारी है, भगवान हमारे, और हमारी कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड मिल करके मेरे को नहीं कर सकते, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते। एक सच्चिदानंद परमात्मा हमारे, वो भगवान साकार है, आप थे निराकार है तो, सगुण है तो, निर्गुण है तो, दो बुद्धि है तो, चार बुद्धि है तो, सहस्र बुद्धि है तो, कैसे ही है, जैसे महाराज जैसे हो जैसे हमारे हैं, बस हमारे एक मान हमारे दो बुझे हमारे, चार बुझे हमारे, सस बुझे हमारे, अज बुझे हमारे, बुझ रही थे हमारे निराकार उपासना है। ये निराकार है, कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, निराकार भगवान, निराकार भगवान, निराकार भगवान। आप मर जाओ से मालूम भगवान तैयार, आप चेला मान लो, गुरु मान लो, भाई मान लो, कभी कुटुंबी मान लो, तैयार राजीव भगवान राजीव जी है, आप कहना हो जाएगा। माँ मान लो भगवान, भगवान भाई भी माँ है। एक संत थे तो वे भगवान को माँ मानते थे, माँ। तो एक गांव में शेठ ने कहा हमारा पता लो, वो भिक्षा कराई, बगीचे में ले जाकर बगीचे में बैठे आराम करो, आप नौकरों कह दे महाराज जल्द भेजे तो करना साहब ने। वो चुकुन जाता दिया कौन से रही पाठे में सो गए, उठे नींद लगी, भूख लगी, प्यास लगी, प्यास लगी थी, मन में बाल थोड़े पीता है, माँ प्यास पी जाएंगे हमारे भाई। थोड़ी देर नौकर माँ बाल पी ना पानी पिए बाबा जी, हाँ माँ आ गई, माँ आ गई, माँ पी पानी। शाम की वक्त में केला और संतरा लेकर के वो गया सेठ, आओ आओ बना। उसे सेठ गया बोला केला दे वो नहीं, मने बोला मैं नहीं देगा, संतरा दे बिना तो मैं तो उख सुसूंगा। मन में आई हो मन में कहेगा नहीं, मैं उख सुसूंगा, मैं संतरा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, ना कह दिया। उतर गए और गंगा कन्नर के ऊपर चलना किनारे किनारे टेक उतरा के मारा टोपी तो रद्दी हो गया, तो बद्दी है पुरानी हो गई, पानी में फेंक दी। बाबा जी ने पानी में क्यों फेंकी, बाहर फेंक छोरा राजी हो जाएगा, ठोक थका खुश हो गई, तेरे रद्दी हुई है बाहर फेंक रही। एक पुड़िया आ गई रुपले पर, तो बहती बहती देरी गई पुड़िए पर, एक ऊख लिख रहा ऊख बेचने वाला, ठंडा लगा ठंडा, मैंने दे दिया टोपी निकाल कर जाकर निकाल दे, क्या पैसा लेगा इससे, इतना पैसा है ठीक है भाई, काम ले लिया पैसा खरीद ला, टोपी ला दी और ऊख भी ला दिया, ऊस ऊस लग गया, माँ ऊख गई बोलो मान दे माई समझे सबसे माँ है, भोजन भी माँ देती है, जल भी माँ पिलाती है, कपड़ा माँ देती है, हमारी माँ करती है, हमारी नौकर देगा जल भी माँ आएगी, अच्छा रुपया हमारा जी ऊख लो, माँ ने दिया ऊख, भगवान माँ है मेरी, मेरी माँ है खुश भगवान मेरी माँ, भगवान मेरा चेला है। विद्यापति महाराज थे, विद्यापति नामी विद्वान थे, वो चेला मानते थे, वशिष्ठ गोत्री थे वे, तो मैं गुरु हूँ, राम राम मेरा चेला है। बाजार में जाते बढ़िया गजरा पोछा का पहनता, ले बेटा ये गुरु प्रसादी लो, ऐसा कर ठाकुर जी देते, पुजारी को बुरा लगता वो कि बाबा पैर दिया आप खुद कर रही, अब झूठ हो गया, ये तो ये भगवान देते हैं। तो कुछ ने कह दिया कि महाराज झूठ पदार्थ दे हो, ठाकुर जी को जाना चाहिए, झूठ ने पूछा आप ले आप देव झूठ कह चेला है मेरा, चेला है चेला गुरु प्रसाद लेता है, गुरु बोले के लेता है आप देते हमारा तो नहीं जाएंगे। कैसा पैर गए देखो बेटा लेना वो तो तुम ले लो नहीं तो नहीं मिलेगी, गुरु प्रसाद नहीं मिलेगी। शुरू कर दी मथुरा में गए, मिथिला शिथिला जाता समाज लेते कहीं विद्यापति के आने में मिथिला शिथिला हुई, उस नगारा था उस पर जितनी चोट बचा हुई इतने शास्त्रों में कह दे 50 चोट देगा 50। दोनों ने सुन लगा पागल आ रही 50 रन लगा। हाँ मैंने कहा सर 50 बाद 4 वेद 4 उपवेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 उपुराण कितने हुए 18 पुराण 18 उपुराण 36 और 4 वेद 4 उपवेद और 6 शास्त्र 50 वेद इसमें चाहे पूछ लो कोई पूछ 50 लगे 50 ऐसे विद्वान थे। बैरागी बाबा आए कि गुरु भाई लाओ अतीत आ गए भोजन लाओ। क्या भोजन करो महाराज? भोजन हम तो कटी कटेर गए कटर बूढ़े हो गए, डामरी पकड़ गए। रामदादा गुरु सदन बिहारी रामलला राम जी का मंदिर था, गुरु सदन बिहारी रामलला। रामलला को कहा कि देखो बेटा हम तो बूढ़े हो गए, हमें प्रबंध करो साधुओं का। हो गया माने हो जाएगा। मकान खोलेगा भरे कटर से भरे से विद्यापति जी महाराज ना होता मिथिला शिथिल जाता समा जाते हैं वहाँ पर। महाराज जी थोड़ी सी देरी रुकी थी कटहल के मान आने में, बाबा लोग कहते थे हम बोले का अभी तक नहीं आई। हाँ। देरी रुकी थोड़ी। हाँ। चिट्ठी उल्ले भाग्य आया तो दौड़िया रामलला का करा इतनी देर लगी तो यहाँ चिट्ठी दिखाओ भगवान मूर्ति काम पर लागे कटहल देरी हो गई थी कटहल के आने में। हाँ। तो गुरुजी को क्रोध आया। हाँ। लकड़ी लेकर रामलला को मारने के लिए दौड़े तो देरी कर दी तो भगवान ढूंढने लगे कितने और इतने में हुआ। मां से लड़ते हैं पुत्र से नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे इतना बद नहीं रहे। मां मारे ये मैं ये डरते राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 27 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।